وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے بھی الخلد ہمیشگی کو، تو پھر آپ بھی کیا ہوئے؟ آپ بھی پھر بشر ہی ہوئے، کیونکہ آپ سے تشبیہ دی جا رہی ہے نا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی. یعنی کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا. اَفَإِن مِتَّ، کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے، مِتَّ موت سے، آپ پر موت آ گئی، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت موت کی سازشوں کا سامنا تھا. آپ کے دشمن آپ کے خاتمے کی دعائیں مانگتے رہتے کہ کب ان سے جان چھوٹے. اور اس کا احسن ترین طریقہ ان کے نزدیک کیا تھا؟ کہ آپ دنیا ہی چھوڑ جائیں، کیونکہ جگہ چھوڑنے سے ان کو ڈر یہ تھا کہ پھر آ جائیں گے. تو وہ کیا چاہتے تھے دشمن آپ کے؟ کہ آپ فوت ہو جائیں. اور جہاں کہیں بیٹھتے سازشیں کرتے، دھمکیاں دیتے، کوششیں کرتے. قریش کی عورتیں بھی آپ کو بددعائیں دیتی، کوسنے دیتی. اور خاص طور پر جب ہجرت حبشہ ہوئی، گھر گھر میں کہرام برپا ہو گیا. کوئی ایک گھرانہ بھی بمشکل ایسا تھا کہ جس میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی ہجرت کر کے نہ چلے گئے، گھر چھوڑ کے نہ چلے گئے. تو یہ سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتے کہ اس شخص نے ہمارے گھر برباد کر دیے، گھروں میں پھوٹ ڈال دی. تو اس پر ظاہر آپ پریشان ہوتے. مثلاً آپ ایک دین کا کام نیک نیتی سے، اچھے جذبے سے شروع کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ کسی گھر میں آپس میں اختلاف شروع ہو جائے یا کوئی پھوٹ پڑ جائے، تو اس کو نیگیٹو سینس میں یوں لیا جائے کہ آپ نے گویا ان کے گھر پھوٹ ڈلوا دی. حالانکہ کیا آپ نے پھوٹ ڈلوانے کے لیے کام شروع کیے تھے؟ نہیں. آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور جو اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہتے ان کا قبلہ دوسری طرف ہے، تو پھر خود ہی پھوٹ پڑ جائے گی. آپ سڑک پر جب چلتے ہیں ایک طرف، تو جو آپ کے اپوزٹ سائڈ سے آ رہا ہو وہ کدھر کو جاتا ہے؟ دوسری طرف. تو اختلاف ہو گیا نا. آپ کو معلوم ہے اختلاف کا معنی کیا ہے؟ اختلاف کا روٹ کیا ہے؟ خلف. خلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے. یعنی دوسرے کو اپنے پیچھے چھوڑنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ ادھر کو جا رہے ہیں اور آپ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آنے والا کیا کر رہا ہے؟ آپ کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے. پیچھے رہ گیا نا، وہ ادھر سے آئے گا، آپ ادھر سے. اور اگر آپ دونوں ایک طرف کو جا رہے ہیں تو پھر نہ کوئی آگے نہ پیچھے، سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں. آپ کی بیک پہ تو نہیں نا رہیں گے. تو اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے جانا. اچھا، اس کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ تو مثلا آپ دونوں ایک طرف جا رہے ہیں، ایک آگے نکل جاتا ہے ایک پیچھے، تو اس میں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں نا. پیچھے جانے کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ کہ اپوزٹ ڈائریکشن سے، اور بعض اوقات ایک ہی طرف جاتے ہوئے ایک آگے ہو گیا ایک پیچھے ہو گیا، اختلاف ہو گیا نا. ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آگے پیچھے ہو گئے. یہ اتنا نقصان دہ نہیں، کیونکہ سب کا قبلہ ایک ہی ہے. اور اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں جیسے فقہی اختلاف سے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی نماز ہے، مختلف طریقوں سے پڑھی جا رہی ہے. مثلا کسی نے اگر یہاں ہاتھ باندھی، کسی نے اوپر، تو اگر کسی نے یہاں باندھے کسی نے، تو اختلاف تو ہو گیا نا، ایک سٹریٹ لائن تو نہیں بنی. لیکن کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں اور ہاتھ ہی باندھ کے کھڑے ہیں مثلا. لیکن قبلہ تو سب کا ایک ہے. اس بنا پر آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کسی سے نفرت نہیں کر سکتے، کسی کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ایک ہی رستے پہ جا رہا ہے، ادھر ہی ہے قبلہ سب کا. لیکن اگر کوئی شخص اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہا ہے، اس کا قبلہ ہی کوئی اور ہے، وہ ادھر کو جا رہا ہے، آپ ادھر کو جا رہے ہیں، تو یہ مخالفت بھی ہے، اختلاف کے ساتھ مخالفت بھی ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور یہ کوئی جرم نہ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے قبول کر لیا اور کچھ لوگ نہیں مانے، وہ جدھر کو جا رہے تھے ادھر ہی جاتے رہے، اور کچھ لوگ مان کر اس طرف چل پڑے جدھر کو آپ جا رہے تھے، یہ لے جانا چاہتے تھے. اس سے دو گروہ ہو گئے اور دونوں کے درمیان مخالفت ہو گئی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی. اور یہ جو پھوٹ پڑی گھروں میں، اس کو آپ کے خلاف استعمال کیا گیا، ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی گئی کہ جس سے نعوذ باللہ آپ بدنام ہو کہ آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا. آپ نے اچھا کیا تھا، لیکن نتیجہ کچھ وقتی طور پہ اچھا نہیں آ رہا تھا. اب دیکھیں کہ جیسے آپ کھانا بنانے لگتے ہیں، تو ابتدا میں ابھی کچا ہوتا ہے کھانا، پوری طرح پکا نہیں ہوتا، یا پھل درخت سے آئے، آم کچا ہو تو پھل لگ تو گیا مگر ابھی کچا ہے، تو کیا ہوا، وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا آپ کو، ہو سکتا ہے گلا بھی خراب کر دے، اس کا نتیجہ وہ نہ ہو جو ایک پکے پھل کا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح دین کی ابتدا میں، آغاز میں، ابھی وہ انجام یا وہ پھل پکا نہیں تھا کہ لوگ اس کا فائدہ دیکھتے، ابھی لگ تو گیا تھا مگر کچا تھا. لوگوں نے اس کو کس سینس میں لیا کہ یہ کیا ہے. مثلاً اگر آپ کے گھر میں آم کا درخت لگا ہو، ابتدا میں پھل کچا ہو اور کوئی آ کے کھا لے اور بیمار ہو کے چلا جائے، اور وہ آپ کو بلیم کرنے لگے کہ آپ نے گھر میں درخت ہی کیوں لگایا، تو اس کا یہ بلیم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بھائی اللہ نے اس کو عقل دی تھی، وہ نہ کھاتا، میرے گھر میں مہمان آیا تھا، میں اس کو کیسے منع کرتا کہ کچا پھل نہ کھاؤ؟ اب وہ بیمار ہو گیا تو آپ مجھ کو کوس رہے ہیں. وہ اگر صبر کرتا تو چند دن کے بعد پک جاتا، اور یہی پھل اس کی صحت کا سبب بنتا. تو بالکل اسی طرح دین کی دعوت جب شروع ہوتی، تو شدید مخالفت شروع ہو جاتی، کیونکہ پھل ابھی کچا ہوتا. مثلاً آپ اپنے پر دیکھیے کہ آپ نئے نئے دین کو پڑھنے لگے، سمجھنے لگے، ان باتوں کو گھر جا کے ذکر کرنے لگے، سوچ میں فرق آنے لگا، بعض اوقات اپوزیشن شروع ہوئی، بعض اوقات آپ نے دو اسٹرانگ دے دی، اب وہ شدید مخالفت ریئیکشن شروع ہو گیا. تو یہ کیا ہوا، وہ کچا پھل کھانے والی بات ہو گئی، کیونکہ ابھی آپ بھی کچا پھل تھے. تو لوگوں کو اس سے فائدے کی بجائے بسا وقت کیا ہو گیا، ریئیکشن ہو گیا، نقصان ہو گیا. تو ایسے حالات ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور یہ ہوگا. لیکن آہستہ آہستہ جب پھل پک جائے گا اور میٹھا ہو جائے گا، تو وہی لوگ جو آج تھو کر رہے ہیں، وہ اس کو کھائیں گے اور لطف اٹھائیں گے. اب یہاں مکہ میں یہی کچھ ہوا. ابتدا میں وہ ایک ایسا فیز تھا، ایک ایسا ٹیمپریری دور تھا مکی زندگی کا، جو ہر طرف سے دھواں ہی دھواں اٹھ رہا تھا، اور مخالفتیں ہی مخالفتیں، اور ہجرتیں، اور کہرام، اور ایک عجیب سا سچویشن تھا کہ جس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ گھر گھر میں فتنہ فساد ہو گیا، اور لوگ اس کو نیگیٹو رنگ میں لے رہے تھے. لہٰذا سب کی ملی رائے کیا تھی کہ اس شخص کو ہی ختم کر دو، کہ جان چھوٹے، نہ یہ ہوگا اور نہ ہی یہ مشکلات آئیں گی. جب انہوں نے آپ کے قتل کی باتیں سوچی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا کر دیں قتل، کیا ہوگا، جانا تو ہے دنیا سے، موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت، آج سے پہلے دنیا میں کون ہمیشہ رہا، ہر شخص کو اپنا وقت پورا کر کے واپس جانا ہے، مرنے سے مت ڈرو. اور اگر انہوں نے آپ کو مار ہی دیا، تو کیا یہ خود ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ انہیں بھول گیا کہ خود بھی ان کو مرنا ہے. اب دیکھیے کہ میکسیمم کوئی کسی کو نقصان کیا دے سکتا ہے، مار ہی دے گا نا. دین کی راہ میں حد سے حد درجے کی مشکل کیا آتی ہے، موت. اور اللہ اس کو زندگی کہتا ہے، شہادت. تو مارنے والے یہ بھول جاتے کہ وہ خود بھی مرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا. ذائقہ یہ کیا ہے؟ چکھنے والی, لفظی مطلب. اردو میں ترجمہ اس کا کیا ہے؟ لفظی چکھنے والی. ذائق ہوتا ہے چکھنے والا, اور ذائقہ چکھنے والی. چکھنے والی کیوں کہا گیا یہاں؟ نفس کی وجہ سے, کیونکہ نفس مؤنث. ذائقۃ الموت مضاف مضافل ہے, موت کو چکھنے والی. یعنی ہر شخص کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے, ہر ذی روح کو اس ایکسپیرینس سے گزرنا ہے. ونبلوکم, اور ہم آزما رہے ہیں تم کو. یعنی زندگی کیا ہے؟ آزمائش. کس کے لیے؟ سب کے لیے. کم سب کے لیے. کیسے؟ بالشر, شر کے ساتھ بھی, والخیر, اور اچھے حالات میں بھی. تکلیف ہو یا اچھائی ہو, برا ہو یا بھلا ہو, دونوں ہی آزمائش. فتنہ, آزمانا. کیا آزمانا؟ کس بات کا امتحان؟ کاہے کی آزمائش؟ کہ شکر گزار کون ہے, شکر کون کرتا ہے, اطاعت کون کرتا ہے, اچھے برے حالات میں کون ہے جو صحیح راہ اختیار کرتا ہے. تو گویا نبلوکم بالشر, شر میں کیا آتا ہے؟ مثلا بیماری, مفلسی, فقر و فاقہ, مخالفتیں اور اسی قسم کی چیزیں. اور خیر میں کیا آتا ہے؟ صحت, فراغت, توانگری, مالدار ہونا, مرضی کے مطابق زندگی گزرنا. صحت اور فراغ, فرمایا دونوں ہی آزمائش. لیکن ہمارے نزدیک آزمائش کیا ہے؟ صحت کے مقابلے میں بیماری. حالانکہ بیماری کے وقت انسان کے فرائض کم ہو جاتے ہیں, معذور ہوتا ہے, اس کے احکام نرم ہو جاتے ہیں. اور صحت میں انسان کا حساب زیادہ ہے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کا حساب بھی کم ہے, مالدار لوگوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. اچھا, وہ 500 سال اور یہ دنیا کے 50 سال کی غربت, کتنا بڑا فرق ہے. لیکن ہمارے نزدیک یہاں کے 50 سال کی غربت ایک بہت بڑی برائی ہے جو نہیں آنی چاہیے, کبھی مانگنی نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی پہ آ گئی ہے تو اس کو صبر سے اور وقار سے وقت گزارنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش, اور مالدار ہونا آزمائش کوئی نہیں. حالانکہ مالدار ہونے کا امتحان زیادہ ہے. جتنا مال زیادہ ہے اتنا امتحان زیادہ ہے, اتنی پوچھ زیادہ ہے, اتنا حساب لمبا ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ خسارے میں خسارے میں خسارے میں. پوچھا گیا کون؟ فرمایا مالدار, جب تک کہ اپنے مال کو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ نہ کرتے رہیں. تو دونوں ہی حالتیں آزمائش, صحت بھی, بیماری بھی, فراخی بھی, تنگی بھی, غربت بھی اور توانگری بھی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور اس امتحان کے بعد ہماری طرف لٹائے جاؤ گے, واپسی ہماری طرف. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے تھے؟ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اللہ تو تمہارا مذاق بنا دیتے ہیں, تمہیں دیکھتے ہی ان کو مذاق سوچتے, اشارے کرتے ہیں, ریمارکس پاس کرتے ہیں, مجنون دیوانہ کہتے, ہنسنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو دیکھتے. ہاں الذی یذکر آلہتکم, کیا کمنٹس پاس کرتے؟ یہ ہے نا وہ شخص جو تمہارے الہوں کا ذکر کرتا ہے, تمہارے معبودوں کو برا کہتا ہے, تمہاری پسندیدہ چیزوں کو کریٹیسائز کرتا ہے. احاد الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون, خود کو نہیں یاد, خود بھول جاتے ہیں. اپنا حال یہ کہ رحمان کے ذکر سے منکر, یعنی بتوں سے اور بناوٹی خداؤں سے اتنی محبت کہ ان کا نام لینا گوارا نہیں کہ کوئی نیگیٹو سینس میں نام لے. لیکن خود اپنے حال پہ کوئی شرم نہیں کہ رحمان کا ذکر کرنا نہیں چاہتے, رحمان کے ذکر کے انکاری ہیں. کیسے ویلیوز الٹ گئیں؟ جو کرنا چاہیے تھا اس کو کرتے نہیں, اور جو نہیں کرنا چاہیے اسے کیے جاتے ہیں, اور اس کی مخالفت بھی گوارا نہیں کرتے. سورت فرقان میں بھی آتا ہے، اذا راؤک ان یتخذونک الا ہزوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے احاذ الذی بعث اللہ رسولا، یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنایا، اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہے رسول. آپ دیکھیں ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، کسی نے ملانی کہہ دیا، کسی نے کچھ اور نام دے دیا، کوئی بظاہر دیکھ کے ہم پہ ہنسا تو نہیں کبھی اس طرح. تو بھی اکا دکا یہ سعادت نصیب بھی ہو جائے تو ہم فوراً سوچ لیتے ہیں بس آج کے بعد ختم یہ سب کچھ. کتنے جم کر رہتے ہیں اس بات پر کہ دنیا جو چاہے کر لے، مجھے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم. کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رتبے مقام میں بڑھے، کس چیز میں بڑھے کہ ہماری عزت اتنی بڑی ہے کہ ہمیں ٹھیس لگ جائے گی؟ اب دیکھیں کہ بعض اوقات مذاق پر قتل تک ہو جاتے ہیں. کسی انسان کو سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہوتی ہے نا، وہ اپنی عزت ہوتی ہے. آپ نے اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا مذاق اڑائیں تو گوارا نہیں کریں گے، فوراً ایک دم غضبناک ہو جائیں گے. آپ ہیں کون ہم کو یہ کہنے والے؟ یعنی کسی کی بھی انا کو جب ٹھیس لگتی ہے تو فوراً بفر اٹھتا ہے. رات ہی مجھ سے کسی نے کہا کہ میں اپنے سرونٹس کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ وہ اس بات کو بہت مائنڈ کرتے اور ایک دم بہت غضبناک ہوتے. یا یہ کہ تم نے جھوٹ کہا، اس کے بجائے میں یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ تم غلط بات نہ کرو. یعنی بات تو وہی ہے لیکن لفظ کا فرق ہے کہ غلط بات نہ کرو. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں گے تم جھوٹے ہو، یا کسی سے آپ کہیں گے تم خیانت کار ہو، تم چور ہو، تو کبھی بھی وہ شخص برداشت نہیں کرے گا. لیکن اگر بات وہی ہو لیکن الفاظ فرق ہوں، یا انڈائریکٹلی بات کی جائے، تو پھر بھی کسی حد تک انسان کا ضمیر یا شعور جاگ اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اس کی اپنی ذات یا عزت کی حفاظت کا جذبہ بہت شدت سے پیوست کر دیا. جس طرح ہمیں اپنی جان بچانے کا ڈر ہوتا ہے نا، یعنی تین چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کے اندر ہیں، کہ اپنی جان بچانا، مال بچانا، عزت بچانا. ان کو ذرا کچھ لگنے لگے تو فوراً انسان اپنے آپ کو سمیٹنے لگتا ہے کہ نہیں، یعنی جان بچا بچا کے رکھتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو. اسی طرح عزت بچا کے رکھتا ہے اور ان لوگوں کو اپنا دشمن جانتا ہے. یعنی دشمن کی ڈیفینیشن کیا ہے، دشمن کون ہے؟ ان کو اپنا دشمن جانتا ہے جو اس کی جان یا مال یا عزت کو نقصان دیتے ہیں. اس لیے بہت محتاط رہا کریں ان تین چیزوں کو چھیڑنے میں، کسی کا مال چھیڑنے میں، کسی کی عزت کو نقصان دینے میں یا اس کی عزت کو چیلنج کرنے میں، اور اسی طرح کسی کی جان یعنی جسمانی اذیت. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، اسی لیے آپ کے دشمن کہا گیا نا. اور پھر نمبر دو کس کے در پہ تھے؟ عزت کے. پچھلی آیت سے کیا پتا چلا تھا؟ جان کے در پہ تھے، جان کے نقصان، اور یہاں عزت کے نقصان کی بات ہے کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ تو دشمن ہیں، اڑائیں گے، کریں گے. خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے؟ جلدی عذاب لے آؤ، اگر ہم جھوٹے ہیں تو عذاب جلدی لاؤ. حالانکہ جلدی کرنا کسی بھی معاملے کو بگاڑنا ہے. مثلا آپ نے توے پہ روٹی ڈالی اور فوراً ہی الٹانا چاہیے، کیا ہوگا؟ کچی روٹی الٹائیں، ٹوٹ جائے گی نا. تو اسی طرح کسی کی غلطی پر اسے جلدی ٹوکنا، فوراً اس کے پیچھے پڑ جانا اور اس کو موقع نہ دینا اپنی غلطی کی اصلاح کا، یہ درست طریقہ نہیں. اچھا، مجھے نہیں معلوم آپ کا سبق کیسے سنا جاتا ہے، لیکن انسٹرکشنز یہی ہیں کہ ایک شخص سناتے ہوئے اگر اٹکے تو فوراً نہ پکڑا جائے اس کو, ٹھہر جایا جائے حتیٰ کہ وہ خود اصلاح کر لے ذرا, اور اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے پھسل ہی رہا ہے تو پھر پکڑ لیا جائے. لیکن جب تک اس بات کا اتفاق نہیں, چانس ضرور دینا چاہیے دوسرے کو کہ وہ اس سے سنبھل جائے, پہلی ہی غلطی پر گردن نہیں کاٹ دینی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی ساری خرابیوں اور خرافات کے باوجود ان کو مہلت دے رہے تھے, اور اس کو بھی وہ اپنے لیے کیا سمجھ رہے تھے, یہ بھی ان کو پسند نہیں تھی. یعنی ان کو اپنی بھلائی پسند ہی نہیں تھی, اپنے لیے عذاب مانگ رہے تھے. اچھا, اس میں بھی انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے نا, کہ انسان جب کسی مخالفت پہ تل جاتا ہے تو بعض اوقات مخالفت برائے مخالفت کرتا ہے, اس کا ریزلٹ نہیں دیکھتا کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان, بس جو مرضی ہو, اب میں نے یہ کر لیا تو کر لیا. اور یہ کیفیت کیوں آتی ہے؟ من عجل, اور جلد سے آتی, جلد بازی سے آتی. اور پھر جب انسان کا غصہ اترتا ہے تو پھر بعد میں سوچتا ہے, اچھا دیکھو میں کتنی احمق تھی, یہ میں نے کیوں کہا, یہ کیوں کیا. بعض اوقات غصے میں آ کے لوگ برتن توڑ دیتے ہیں, بعض اوقات کھانا پھینک دیتے ہیں, کپڑے کاٹ دیتے ہیں, پھاڑ دیتے ہیں, دروازے پٹکتے ہیں, پیچ ڈھیلے کر دیتے ہیں ان کو پٹک پٹک کے. اب آپ دیکھیے کہ ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, نقصان نقصان نقصان. حالانکہ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو کیا ہوتا, کیا ہوتا, تھوڑی دیر بعد معاملہ خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا. اب دیکھیے جب آپ مثلاً پرفیوم ڈلتے ہیں گلاس سے اوپر جھاگ آ جاتی ہے تو اس پہ کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کو صبر کرنا پڑتا نا. اور اگر آپ صبر نہ کریں اور ڈالتے چلے جائیں گے تو جھاگ اس سے کیا ہوتا ہے, اوور فلو کر جائے گی. تو ہر جھاگ بیٹھ جاتی ہے, ہم بیٹھنے کا انتظار نہیں کرتے. ابلتی چیز کو پینے کا پھر انجام کیا ہوگا, زبان جلے گی, اور وہ جلنا آپ کو خود برداشت کرنا ہوگا, کسی کا کچھ نہیں جائے گا, اس کی تکلیف بھی آپ کو خود ہوگی جلد بازی کی. لیکن انسان عموماً غصے میں کیا کرتا ہے؟ اچھا, مشکل یہ نا کہ یہ انسان کے اندر ہے. خلق الانسان من عجل, گون دیا گیا اس کے اندر یہ سب کچھ. اور دین کیا ہے؟ انہی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. اور پھر مخالفت میں حد سے بڑھ کے کہتے لے آؤ عذاب, بس ہونا جو ہو جائے, یہ روز روز کی چخچخ ختم ہو, بس ہو جائے جو ہوتا ہے. اچھا, بعض اوقات لڑکیاں کیا کرتی ہیں, شوہر سے ناراض ہوئے, ساس سے ہوئے, کسی سے, بس میں تو اس گھر میں رہوں گی نہیں, بھاگ آئے, نکل آئے, بھاگ جائیں. ایک غصے میں ایک چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تو بڑی تکلیفیں برداشت کریں, پھر ساری زندگی کریں. بعض اوقات کہتے ہیں نا, میں یہ نہیں روز سن سکتی, اس سے بہتر ہے میں بس چھوڑ دوں اس گھر کو. چلیے نہ سنیے. اب کمپیئر کیجئے جو اس فیصلے کے بعد ہونے والا ہے اس کو اس سے, یہ بڑا ہے یا وہ. لیکن چونکہ جلد بازی ہے اس لیے یہ چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی نظر آ رہی, حالانکہ اس کے کانسیکوینسز اس سے کہیں بڑے جو ہو رہا ہے. ابھی تو خود کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور دوسرے نتیجے میں نسلوں کو برداشت کرنا پڑے گا. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. اب آپ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ڈال ہی دیے تو اسے استعمال تو کرنا ہے, وہ نیکی کے لیے ڈالی ہے. اگر یہ اجل ڈالی نہ نا گھئی ہوتی تو ہم نیکی میں بھی سستی کرتے, غصہ ڈالا ہی نہ جاتا تو آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر کو خوبصورتی نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیگیٹو چیز ہے, مثلا رونا, ہنسنے کے مقابلے میں رونا, نرم مزاجی کے ساتھ سختی, ہر چیز کو اپوزٹ سینس بھی دی, یعنی سائڈ بھی دی. اگر انسان کے پاس وہ اپوزٹ چیز نہ ہو تو پازیٹو کا بھی لطف نہیں, اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا مزہ ہی نہیں, دھوپ نہ ہو تو چھاؤں کی قدر ہی نہ ہو. اسی طرح جلد بازی نہ ہو تو انسان نیکی کے کام میں بھی آگے نہیں نکل سکتا. یہ کمپٹیشن کے لیے, اچھے کاموں میں کمپٹیشن کے لیے ہم کو جلد بازی دی گئی ہے, یہ ضرورت تھی ہماری. ہم نے اس کو کیا کیا, نیک کاموں میں استعمال کرنے کی بجائے کہاں لگا دیا, उलट लगा दिया, गलत कामों में लगा दिया। सऊरीकुम आयाती, अनकरीब मैं दिखाऊंगा तुमको अपनी निशानियां। फला तस्ताजिलून, ना जल्दी करो, यानी अगरचे जल्दी है अंदर लेकिन जल्दी को इस्तेमाल मत करो गलत कामों में, उसको नेकियों में इस्तेमाल करो।